rozrączkowane przez CITE, w których dominują ludzie pochodzenia północnoafrykańskiego i afrykańskiego, a stopy bezrobocia, ubóstwa i przestępczości znacznie przekraczają średnie krajowe, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Program trzeci, niedziela, 16 lipca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem. Na terenie niemal całego kraju w centrum prognozowane 36 stopni. Do końca roku gotowa będzie tarcza antyrakietowa w Redzikowie, zapowiada premier. Polskie siatkarki zagrają z Amerykankami o brąz Ligi Narodów. O tym za chwilę w sporcie. To będzie według prognoz najgorętszy dzień tego lata. Tym razem w centrum termometry pokażą nawet 36 stopni. Ponad 30 stopni będzie w całej wschodniej połowie kraju. Grzegorz Walijewski z IMGW zwraca uwagę, że w miastach temperatury mogą być jeszcze wyższe. Może ona dochodzić nawet do ponad 40 stopni, nawet pod 50, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W godzinach od 11 do 17, wtedy najbardziej operuje słońce, no więc wtedy jesteśmy najbardziej narażeni na to, żeby odwodnić swój organizm albo go przegrzać. Lekarze radzą, żeby unikać słońca i wysiłku fizycznego. W przypadku pogorszenia zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Alerty IMGW obowiązują do jutra do 20. Potem czeka nas niewielkie ochłodzenie. Front atmosferyczny, które nadciągnie nad Polskę z zachodu, przyniesie burze i nawałnice. W drugiej części tygodnia temperatura ma znowu rosnąć. Tarcza antyrakietowa w Redzikowie na Pomorzu będzie gotowa do końca roku, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że polskie niebo chronione będzie przez wyjątkowo nowoczesny system obsługiwany przez najlepszych specjalistów. Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że i polscy specjaliści, którzy tutaj pracują, i amerykańscy, to znowu cytat z tego, co przed chwilą usłyszałem, to jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi operatorzy tarczy antyrakietowej w całym systemie NATO. Instalacja w Redzikowie jest jednym z elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej, która ma chronić Europę przed pociskami balistycznymi. Podlega dowództwu europejskiemu Stanów Zjednoczonych oraz NATO. Pierwszą jednostkę wojskową pierwszej dywizji piechoty Legionów otwarto w Kolnie. Będzie w niej służyć 800 żołnierzy. Podczas uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że to kolejny element rozwoju Wojska Polskiego. Bo silne Wojsko Polskie oznacza bezpieczną Polskę. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę Wojska Polskiego, zarówno liczebną rozbudowę, jak i w inwestycje w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt. Tworzymy w województwie podlaskim nową dywizję. Tu razem z dowódcą tej dywizji, generałem Iwanowskim, wręczaliśmy flagę biało-czerwoną dowódcy tego batalionu, który tu powstaje w Kolnie. Powstanie jednostki to nie tylko wzrost bezpieczeństwa dla regionu, ale też szansa dla miasta, mówił burmistrz Kolna Andrzej Duda. Ogromna szansa i wydarzenie historyczne, można by powiedzieć, bo Kolno ma prawie 600 lat i do tej pory w historii mieliśmy tu służby graniczne, straż graniczną, służby celne, ale nigdy stacjonarnie nie mieliśmy żołnierzy Wojska Polskiego. Od dzisiaj armia będzie funkcjonować w mieście Kolno. Myślę, że jest to sprawa także prestiżu, ale na pewno zwiększy to potencjał rozwojowy naszego miasta, a poza tym wpisuje się to w nową strategię obronną. A w Kolnie ma stacjonować około 800 żołnierzy. Ponad 1000 pojazdów uczestniczy w zlocie Master Truck Show w polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie. To jedna z największych w Polsce imprez dla kierowców i miłośników ciężarówek. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajador mówi, że na zlot przyjechali kierowcy z całej Europy. Już po raz 19 na zlocie spotykają się fani motoryzacji. Przyjeżdżają praktycznie z całej Europy. Ponad 1000 przepięknych, tuningowanych ciężarówek. Rok temu było to 1600 pojazdów. Zobaczymy, ile będzie w tym roku. Organizatorzy liczą, że rekord zostanie pobity. Patronem Master Truck Show jest Polskie Radio Kierowców. Jezioro Piaseczno w ten weekend jest miejscem rywalizacji najpiękniejszych polskich żaglówek. W dwudniowych regatach w klasie korsarz walczy ponad 10 drużyn. Piękne i czyste jezioro dla żeglarzy jest bardzo trudne, mówi wójt gminy Ludwin Andrzej Habros. Ktoś, jeśli się nauczy pływać nad jeziorem Piaseczno, żaden akwen nie jest już mu straszny, dlatego że jest osłonięty ze wszystkich stron, piękna, czysta woda, blisko lasu, otoczona drzewami, a więc ten wiatr bywa różny, bywa zdradliwy, wieje z różnych stron. Można przeszlifować swoje umiejętności i przygotować się do pełni sezonu. W klasie korsarz w kraju jest około 70 jednostek. Klasa korsarz to żaglówki, mówi prezes lubelskiej grupy regatowej Jerzy Czerwiński. Załogę stanowią dwie osoby, w sumie do dyspozycji trzy żagle, czyli te dwa żagle takie podstawowe, fok, grot i do tego piękny kolorowy spinaker, który ubarwia wszystkie regaty, bo to są wszystkie kolory tęczy, nagle na wodzie się pokazują. Regaty nad Jeziorem Piaseczno zakończą się dziś. W imprezie uczestniczy kapitan Ziemowit Barański, który jest sędzią zawodów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Finał Ligi Narodów niestety nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone w półfinale przegrały zdecydowanie z Chinkami 0-3 i pozostaje im już tylko walka o brązowy medal. Kapitan kadry Agnieszka Korneluk żałuje niewykorzystanej szansy, przede wszystkim w końcówkach drugiego i trzeciego seta. Myślę, że no na pewno zespół chiński ma większe doświadczenie w takich meczach. Dla nas gdzieś to był pierwszy mecz takiej rangi o taką stawkę i myślę, że gdzieś może trochę nie miałyśmy tej zimnej krwi, która tu była potrzebna. System blok-obrona w drużynie chińskiej funkcjonował świetnie. No i myślę, że też dużą różnicę tutaj robiły na przyjęciu i rozegranie było takie, że myślę więcej było pojedynczych bloków niż podwójnych. Polki o trzecie miejsce zagrają z Amerykankami, które przegrały 1-3 z Turczynkami. Start o 21:00. Tymczasem piłkarski Superpuchar Polski trafił do Legii Warszawa. Wojskowi pokonali, choć dopiero po rzutach karnych, mistrza kraju Raków Częstochowa. Po regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis, a w serii jedenastek Legia wygrała 6-5. Decydującego karnego dla Rakowa nie wykorzystał Giancarlo Silva. A jak przy piłce jesteśmy, to Lionel Messi oficjalnie podpisał kontrakt z Interem Miami, co oznacza długo oczekiwany początek jego przygody w amerykańskiej MLS. Siedmiokrotny zdobywca złotej piłki będzie występował z numerem 10. Jestem zaszczycony, mogąc powitać Leo Messiego i jego rodzinę w ich nowym domu, napisał w specjalnym oświadczeniu wydanym przez klub George Mas, właściciel Interu. W 2018 roku złożyliśmy obietnicę zbudowania ambitnego zespołu, który przyciągnie światową elitę i zmieni globalne spojrzenie na futbol w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Serdeczne podziękowania dla wszystkich fanów, którzy nigdy nie przestali wierzyć. Razem będziemy nadal zmieniać marzenia w rzeczywistość, czytamy w komunikacie. Sam piłkarz zdradził, że jest bardzo podekscytowany. Kontrakt Messiego z Interem Miami to 2,5-letnia umowa o wartości do 150 milionów dolarów, w tym pensja, premia za podpisanie i kapitał własny w drużynie. Oprócz kontraktu 36-letni zawodnik będzie miał również dodatkowe umowy o podziale przychodów z partnerami. Dziś na specjalnej uroczystości Argentyńczyk oficjalnie zostanie zaprezentowany kibicom. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Fala upałów przesunie się dziś do Polski centralnej, wschodniej i południowej. 34 stopnie pokażą termometry na Warmii i Mazurach, 35 w województwie świętokrzyskim i Małopolsce, 36 na Mazowszu. Tylko na zachodzie i nad morzem 27-28 stopni. W wielu miejscach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. I zgodnie z zapowiedzią jedziemy pod Grunwald. 16 lipca 1410 roku opada krwawy kurz na polach grunwaldzkich. Wtedy to polskie rycerstwo, Litwini, Tatarzy i Czesi pod wodzą polskiego króla Władysława Jagiełły zwyciężyły potęgę zakonu Najświętszej Maryi Panny domu niemieckiego w Jerozolimie, zwanych potocznie Krzyżakami. Wydarzenie zmieniło układ sił w Europie i do dziś znajdujemy ślady tamtych wydarzeń na przykład w życiu społecznym. Na 600-lecie bitwy zrodziły się projekty eksperymentalne i pomysły, aby okiem muzyków rockowych, estrady opowiedzieć historię dawną. To zaczynamy. Niedługo słońce wstanie, bój się rozpocznie. Jestem ze stali. za dłoń. Klata metalowa, metalowy koń. W magnetycznych polach siła wraca mi. W magnetycznych polach heavy metal grzmi. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na złom, jeszcze uderzymy jak stalowy grom. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na złom, jeszcze nagie miecze nie zachodzą rdzą. Grunwaldzkie pola i gotyk rock'n'rolla. 100 000 luda i rycerstwa kwiat. Piknik znów się udał, Ulryk z konia spadł. 600 lat minęło, a górą wciąż jak jeło. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na złom, jeszcze uderzymy jak stalowy grom. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na zwrot. 600 lat mignęło, gdyby strzały grot. Grunwaldzkie pola i gotyk rock'n'rolla. Grunwaldzkie pola i gotyk rock'n'rolla. Cześć jak łza, niezłomni. Taka wariacja na temat 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Tak też można interpretować wydarzenia historyczne, bardzo poważne wydarzenia i bardzo wzniosłe i wielce ciekawe. A co dzieje się dziś na Polach Grunwaldzkich? Bo trwają ostatnie przygotowania do ostatniej mszy rycerskiej. O tym opowie nam pan Rafał Adamski, dyrektor z Holi Grunwaldzkiej, do którego udało nam się dodzwonić. Laudetur Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy tutaj z Pól Grunwaldzkich. Znowu Rota Krzyżacka dostała po tyłkach, znowu przegraliśmy, ale nie poddajemy się, nie poddajemy się. Polacy same poganie, to tylko Jagiełło, wielce katolik, a reszta Polski była pogańska, to tutaj zakon no Świętej Marii słyszą. Panny tutaj w glorii i chwale musi odbudować swoją glorię, także będziemy walczyć nieustannie z poganami i saracenami tutaj na ziemiach pogańskich. Na ziemiach polskich, zwłaszcza z saracenami. Jak państwo słyszą, panu Rafałowi udzielił się klimat, w jakim przemawia wielki mistrz, a tak zupełnie serio. Przede wszystkim cieszymy się, że dobre humory dopisują. Pan czuwa nad scholą oprawiającą liturgię mszy grunwaldzkich. Kto chce śpiewać w tej scholi? Białogłowy? Rycerzy? Czy to są oddzielni zaciężni, którzy specjalnie przyjeżdżają jako muzycy? W rzeczy samej, zacznę jeszcze od tego klimatu. To jest rzeczywiście jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w całej Polsce, jedno z największych w Europie. Także mamy wspaniałą pogodę. Wylosowaliśmy naprawdę świetny zestaw pogodowy. Jest bardzo ciepło, było bardzo słonecznie. Ten klimat się udziela przede wszystkim, nie tylko tutaj rekonstruktorom, ale również i gościom, szczególnie tym przyjeżdżającym. A przyjeżdżają wszyscy. Nie ma na to reguły. Nasze warsztaty mają przede wszystkim wymiar dydaktyczny. To jest uczestnictwo mszy świętej jest zwieńczeniem tych naszych trudów. Generalnie uczymy się podstaw śpiewu chorału gregoriańskiego. Najpierw uczymy się od prawidłowej emisji głosu, żebyśmy mogli dobrze pracować z naszymi głosami, żeby nam posłużyły, ponieważ te próby trwają minimum 2 godziny, minimum 2 do 3,5 godziny. Przed liturgią? To najważniejsze. Nie, przed liturgią nie. Mamy 3 dni warsztatów specjalnie wydzielonych spotkań przed liturgią. Pierwsze spotkanie jest na środę. W czwartek już rano jest pierwsza msza. Także mamy tylko jedno spotkanie, żeby opanować zupełne podstawy. Również pieśni. W tym roku uczymy się mszy 11 Orbis Factor, która jest bardzo piękną mszą w modalnej tonacji, bodajże w skali doryckiej, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli nie, to przepraszam specjalistów, którzy będą tego słuchać. Natomiast bardzo wpada w ucho i generalnie uczymy się tak jak w średniowieczu. Najpierw metodą pamięciową, a później korzystamy z zapisu nutowego, z których dla scholi są przygotowane zestawy nutowe, które mają cały materiał. Posiadają zakres ten teoretyczny, jak czytać te nuty kwadratowe, punktum kwadratum, z których potem śpiewamy. Ale kto przychodzi śpiewać? Rycerze w zbrojach też się zdarzają, czy bardziej te białogłowy ubrane w tradycyjne szaty? Wszyscy. Przychodzą rekonstruktorzy od żebraka po szlachtę. Na początkowych spotkaniach było więcej mężczyzn, co się jeszcze nie zdarzyło. Przeważnie zawsze ten odsetek żeński był większy. Teraz się troszeczkę to wyrównało. Także mamy około 20 osób, niecałe, uczestników, którzy w tym roku biorą udział w warsztatach. Niektórzy są na jednym dniu, niektórzy starają się zostać do końca. No, punktem kulminacyjnym. Wczoraj mieliśmy mszę przedbitewną z udziałem wielkiego mistrza. Tym razem wielki mistrz ze złamaną nogą przybył na pole grunwaldzkie, a dzisiaj msza za zmarłych, i to już całkiem na serio, za zmarłych, poległych w bitwie i również za innych zmarłych. I na końcu będzie odśpiewana zwycięska Bogu Rodzica na końcu mszy. Efekty dźwiękowe w postaci, tak jak słyszymy, szczekania psów i innych dźwięków, to jest obóz rycerski, obóz średniowieczny, który jest rozbity wokół całego pola grunwaldzkiego i tam na co dzień żyją całe rodziny, które przyjeżdżają. Tak, całe rodziny. To jest niesamowite, bo są młodzi, bo są dzieci z rodzicami, są dziadkowie z babciami, wszyscy praktycznie, tu są po prostu jedne wielkie rodziny, tworzymy jedną wielką rodzinę. Wszystko tutaj spełnia swoją funkcję. Ma nas chronić przed zimem, przed deszczem i rzeczywiście to lubimy. Ta atmosfera w zimne noce nas rozgrzewa, krzepi nas porządne jadło. Każdy tutaj znajdzie pomoc. A pan też jest ubrany zgodnie z zasadami średniowiecznymi? Oczywiście. Wszystko jest stworzone zgodnie z krojami historycznymi. Czyli one nie co? Są trudne. Na przykład zaczynamy od zwykłej koszuli, od potocznie mówiąc gaci, a u mnie nogawice, później jakaś suknia wierzchnia, może to być pula, może to być robę XIV-wieczne. Chyba że przychodzi wieczór, przychodzi czas uczty, biesiady, to wtedy wszyscy się przebierają w szaty odświętne. Może to być w moim przypadku na przykład szata dworska, hoplanda, długie, długie płaszcze. W tym wypadku stosujemy się zasadą im więcej, tym lepiej. Im bardziej pstrokato, tym lepiej. Im więcej wystaje, tym jest status wyższy, bogatszy. Dlatego kieszenie i całe spodnie pojawiają się znacznie zaraz później. Wszystko, co wisi u paska, wszystkie zdobione sakwy, dzwoneczki, jakieś lisie ogony, wszystkie ozdoby służą za informację, kto jest z danego statusu społecznego, czyli kogo po prostu było na coś stać. Również jakość materiału jest. A najbogatsi mogą sobie pozwolić, prawda, uszyć stroje z jedwabiu, którzy odtwarzają realia dworskie. A pan jak trafił na pola grunwaldzkie? Gdzieś tam zawsze ta miłość do średniowiecza również się objawiała. W moim przypadku były to gry komputerowe i gra komputerowa o Joannie Dark, której historię znam na pamięć. Warto poznać historię kobiety w zbroi, dziewicy orleańskiej, która przyczyniła się do oswobodzenia Francji podczas wojny stuletniej spod okupacji Anglików. No i gdzieś tam próbowałem dotrzeć do jakiejś grupy rekonstrukcyjnej, no i w końcu się udało. W 2014 roku pojechałem tutaj na Grunwald jako turysta. No, w 2015 roku już udało mi się przybyć tutaj jako rekonstruktor historyczny. No i tak już zostało. Tutaj już wcześniej działała kaplica, działały msze w bardzo skromnej formie, nie było stałej scholi. Tu postanowił pan jako organista zorganizować taką scholę? Na początku gdzieś tam, można powiedzieć, predyspozycje z racji tego bycia w życiu prawdziwym organistą się udzieliły do prowadzenia śpiewu, aż później wpadł ten pomysł, zróbmy coś porządnego, niech to ma też wymiar dydaktyczny, duchowy. No i postanowiliśmy razem z ojcem spróbować stworzyć taką szkołę, zobaczyć jaki będzie odzew. I z roku na rok ten odzew jest coraz większy i mimo przerwy covidowej nadal uczestnicy, którzy się tu pojawiają, przyjeżdżają również ponownie w przedkolejnym roku. Kto odprawia msze święte? Jak ta liturgia wygląda? Msze odprawia nasz zasłużony ojciec kapucyn, ojciec Grzegorz Badziąg. On też dba o jakość tej kaplicy. To zaczynaliśmy od zwykłego namiotu. Dzisiaj mamy całą kaplicę z oryginalnymi tryptykami na ołtarzu, z rekonstrukcją tych ołtarzów. Z roku na rok pojawiają się nowe rzeczy. W tym roku planujemy zakupić naczynia paramenta liturgiczne w stylu gotyckim. To nie jest rekonstrukcja, to rzeczywiście jest msza, a msza jest nowożytna, czyli posoborowa, ale odprawiamy ją w języku łacińskim. Jest to przede wszystkim bardziej prosto zorganizować, również dla prowadzenia tej mszy, również dla osób, które przybywają. Ja staram się też dobierać pieśni na podstawie tych śpiewanych w kościele katolickim dzisiaj. Na przykład zbliżam się w pokorze niskości spe. Jest to kalka Adorote Devote. Sekwencja wielkanocna, niech święto radosne paschalnej ofiary czerpie pełnymi garściami z linii melodycznej Victime Paschali Laude, z którą też również śpiewaliśmy w Wielką Sobotę na zakończenie mszy świętej. Także ludzie nagle, ale ja to znam, ja to skądś kojarzę. A no właśnie, to ma swój początek tutaj w tym chorale gregoriańskim. No trzeba pamiętać, że to się od właśnie tych pieśni wszystko się zaczęło. Gdyby nie chorał gregoriański, nie byłoby rocka, nie byłoby jazzu, nie byłoby Sanach, nie byłoby Michaela Jacksona. To się wszystko ma tutaj ten początek. To jest właśnie to spotkanie z tą historią i to chyba tych ludzi pasjonuje, że mimo, że są osoby niewierzące, które się deklarują jako niewierzącą, chętnie są w tym uczestniczą i z tym nie ma żadnego problemu. Przychodzą nam msze. To jest właśnie chwalebne w tym wszystkim. To ten Grunwald rzeczywiście łączy wszystkich. Ten Grunwald już od lat, przynajmniej od 2010 roku, łączy, a nie dzieli. Spotkał pan z innych krajów, z innych w ogóle światów? Oczywiście. Mamy tutaj po stronie polskiej jest chorągiew krakowska jako główna chorągiew polska, no tak, nosząca nazwę Camp Babylon. To jest chyba jedyna chorągiew, której rozkazy podczas bitwy, to oczywiście jest łączność radiowa, podczas inscenizacji z kapitanami, wydaje się rozkazy w języku angielskim, bo jest bardzo mnóstwo ludzi z zagranicy. Są Belgowie, nawet Francuzi, nawet byli swego czasu Amerykanie, także przyjeżdżają z całego świata. Tak jak mówię, Grunwald jest jednym z największych tego typu imprez w Europie, a największą w Polsce. Pan Rafał Adamski, dyrektor z Scholi Grunwaldzkiej, bardzo odpowiedzialny za muzykę i tą stronę muzyczną i atmosferę muzyczną mszy i liturgii odprawianych codziennie na polach grunwaldzkich dla rycerstwa i dla mieszkańców tych pól namiotowych. A skoro pan powiedział, że nie byłoby rocka, nie byłoby muzyki rozrywkowej, gdyby nie chorał gregoriański, zagramy sobie i zaśpiewamy utwór, który skomponował Tomek Budzyński z zespołem Armia, ponieważ na 600-lecie, na rocznicę, zostali oni poproszeni, aby muzycznie opowiedzieć o wydarzeniach sprzed 600 lat. No to posłuchajmy, jak to zabrzmiało. Ja i ty, ta karta, zacznie mnie. słychać ten śpiew. Brzmi złoty róg, wstawaj i walcz. Jesteśmy z tobą. Tarkata, zacznie dnie maskatu, aż jutro. Piękny cytat wygrany przez Banana to właśnie Boga Rodzica i hymn Carmen Patria, którą rycerstwo polskie śpiewało pod Grunwaldem. Armia. Jeszcze raz, utwór specjalnie stworzony, skomponowany na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. Niezwykły eksperyment muzyczny, jakim jest komponowanie nowoczesnej muzyki do takich historycznych wydarzeń, to pod okiem Tomka Budzyńskiego, a że w muzycznej radiowej audycji możemy sobie pozwolić na cały wachlarz takich muzycznych historii i klimatów, to teraz przyniesiemy się ciut bliżej wieków średnich, bo chciałabym Państwu przypomnieć fenomenalną płytę z grunwaldzkimi pieśniami Jacka Kowalskiego. Będzie równie mocno, tyle że z użyciem zupełnie innego instrumentarium. Opowieść pisarza. Kiedy rumaki rżały, a pola pod rumakami jęczały, król nakazał, ażeby księża i ludzie, którzy nie noszą oręża, opuścili pole, zatem pachole, widząc, że ksiądz kanclerz odejść zamierza, rzecze tak do księdza kanclerza. Stój,

wiersz znaczy, iż rycerstwo duszy jest osłoną, twierdzą duszy jest niczym nie wzruszoną. 77 razy masz przebaczyć się, mówi Bóg, ale mieczem nie rycerstwem zdjętych przenajściślej czystość czynów słów i szlachetność myśli. Miejcie biodra przepasane, tak powiedział Chrystus Pan. Was ten święty testamentem Chrystus solowym dany nam. Jacek Kowalski, opowieści grunwaldzkie, a przed nami jeszcze jeden utwór z taką eksperymentalną muzyką, bo pomyślałam sobie, że skoro już muzyka współczesna została zaprzęgnięta do tego wozu historii dawnej, sprawdźmy, jakie ma oblicza i odsłony. I jeszcze jedna z tych odsłon. Robert Jansson na rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 roku skomponował taki oto utwór. Zostawiam z nim Państwa, życząc słonecznej, wakacyjnej niedzieli. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Autopromocja. Wysiłek fizyczny to jest najtańszy, najlepszy lek. Warto tam rynę suplementować. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU. Organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert. Żegnamy.